Als ik terugkijk naar de jaren, de eerste jaren als klein kind, zie ik weer die kleine jongen, onbegrepen, onbemind. Een vader die geen vader was, die zong het hoogste lied. Hij dacht dat hij Crusoe was, of Jozef Smit. Maar dat was hij niet. Ook zie ik mijn opa van moeders kant. Hij sneed met een scherp messie wc-papier uit een oude krant. Hij maakte sigaretten uit peukjes die hij vond. En voordat hij ging slapen, bad hij moeder Maria Jozef Hoeders koud aan me kont. Mijn moeder hoor ik zingen onder het poetsen en wassen door. Een duet thuis met mijn vader en later nog in het koor. Onze buurman van beneden had een kauwgomballenmachine. En zijn dochter heette Ria, maar ook die heb ik later nooit meer gezien. Ome Theo had een speeltuin met een draaimolen en een wip. Aan die ene kant zat mijn zusje en aan die andere kant zat ik. Ook zie ik mij lopen achter het draaiorgel aan, de weg naar huis verloren, maar de artiest in mij was opgestaan. Als ik terugkijk naar die jaren, de eerste jaren als klein kind, zie ik weer die kleine jongen, onbegrepen, onbemind. Die jaren zijn verdwenen, daar kun je niets aan doen. Toch ben ik nog die kleine jongen, misschien nog meer dan toen.